Εμείς για τριήμερο το ξεκινήσαμε, μετά ήρθε η Genesis, όπου να είναι έρχεται και η Αποκάλυψη. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια πραγματικά έχω όχι μόνο να το παίξω σε εκπομπή, αλλά να το ακούσω αυτό εδώ από τους Genesis και τον εξαιρετικό, τον μεγάλο, τον σπουδαίο Phil Collins. Έπρεπε να έρθει η κακοκαιρία που να τη λένε Genesis για να θυμηθώ τους Genesis. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα και έρχομαι. Εγώ πρέπει να ήμουν γυμνάσιο όταν βγήκε αυτό το τραγούδι. Κάπου εκεί, γυμνασιακά χρόνια, πάρτι, χαμός. Τι να σας πω τώρα, άλλες καταστάσεις. Πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός, κυριολεκτικά όμως ο καιρός, και θυμηθήκαμε τους Genesis. Ο Phil Collins πριν από ένα χρόνο περίπου ανακοίνωσε ότι λόγω προβλημάτων υγείας αποσύρεται από την μουσική σκηνή. Δεν μπορώ, λέει, να κρατήσω πια την μπαγκέτα καν στο χέρι μου. Ο σπουδαίος, εκτός από τραγουδιστής φυσικά, και ντράμερ, και είναι στην δύση του ο άνθρωπος αυτός. Η Genesis που έρχεται, τι να σας πω, φέρνει χαλάζι, φέρνει πλημμύρες. Ήδη υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς το ξεκινήσαμε για τριήμερο αυτό εδώ, έτσι. Ξέρετε ότι τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Ναι, εμείς οι άνθρωποι του Πνεύματος, τώρα δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι, με αυτό δεν θα δουλέψουμε. Δεν θα δουλέψουμε τη Δευτέρα. Το τριημεράκι και όλο και επεκτείνονται. Μπαίνουν και άλλοι σιγά σιγά που δεν δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος. Και εν πάση περιπτώσει, ενώ το έχεις κανονίσει, τώρα βλέπεις τον καιρό και λες, ωραία, μήπως να μην. Ιούνιο μήνα, ρε παιδιά, χαλάζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 10 ο Ιούνιος. Χαλάζει, λέει, στη Λάρισα, πλημμύρες στην Κοζάνη, και κατεβαίνει και κατεβαίνει. Σας μιλώ από Κρήτη, όπως ξέρετε. Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα της κακοκαιρίας ότι δεν έχει Κρήτη άλλος θεός, παιδιά. Εδώ, εντάξει, εμείς μπορεί να κάνουμε και μπάνιο. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, λέω ότι μάλλον θα την γλιτώσουμε σε αυτή τη φορά. Γιατί βλέπω εδώ Ήπειρο, Ιόνιο, Θεσσαλία, Σποράδες, άντε και λίγο Εύβοια, άντε και λίγο έξω από την Αττική. Μέχρι εκεί. Ούτε καν Πελοπόννησος. Δεν ξέρω. Πάντως γενικά προσοχή. Γιατί με αυτά δεν παίζουν, ξέρετε. Εν τω μεταξύ, βλάκα με αυτές τις κακοκαιρίες που έχουν έτσι ονόματα με μια θετική εσάνς, να το πω έτσι. Θυμάστε τι έγινε με την Ελπίδα. Όσοι ήταν στην Αττική Οδό και όσοι πέρασαν όλα αυτά, ακόμα αυτοί τα πήραν αλήθεια τα λεφτά από την Αττική Οδό, τα 2000 που υποσχέθηκε, που επέβαλε ο Μητσοτάκης, διότι άμα έχεις πρωθυπουργό με πυγμή, μπορεί να επανεκκινήσει ένα ήδη εγκαινιασμένο πρόγραμμα για τις μαστογραφίες. Τον κράζει το σύμπαν, αλλά δεν τον νοιάζει που τον κράζει το σύμπαν. Το θέμα είναι ότι τα κανάλια παίζουν την μεγάλη του πρωτοβουλία για τις γυναίκες. Πήρε και το όνομα Φόφη Γεννηματά η πρωτοβουλία, και άρα κάνεις και το ανοιχματάκι σου στον κεντρό χώρο. Ήταν και η οικογένεια της Φόφης εκεί και άρα παίχτηκε αυτό το θέατρο που έπρεπε να παιχτεί. Μια μικρή λεπτομέρεια ότι στην ουσία μειώνεται ο χρόνος, οι ηλικίες, μειώνεται το ηλικιακό εύρος που καλύπτεται, που καλύπτονται οι γυναίκες για τις δωρεάν μαστογραφίες, είναι μια τόση δά λεπτομέρεια μικρούλα, θα τη διαβάσετε ας πούμε στα αντιπολιτευόμενα site, αλλά δεν θα κάνει τόσο ντόρο, διότι το σύστημα όλο παίζει την μεγάλη, την ευεργετική, την φοβερή και τρομερή, την υπέροχη πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν ήδη ενισχύ και που απλά την επανεπιβεβαίωσε. Λοιπόν, πρόγραμμα για σήμερα. Καταρχάς, ξέρετε, είμαστε τώρα, 15 μέρες κλείνουν σήμερα. Παρασκευή ήτανε όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα δύο τάγκερ στο Ιράν, που ξαφνικά μάθαμε ότι μπήκαν οι Ιρανοί. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πειρατές του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά μετά ήταν ο στρατός του Ιράν. Έχουμε εξελίξεις, παιδιά. Και έχουμε εξελίξεις που δεν ξέρω πώς ακριβώς να σας τις περιγράψω. Επειδή ξέρετε ότι αυτό το παρακολούθησα λίγο το θέμα και μίλησα και με τους ανθρώπους και με τους γονείς του ενός τουλάχιστον του δεύτερου καπετάνιου που βρίσκεται εκεί ακόμα όμηρος ή ας το πω αλλιώς σε μια ιδιότυπη ομηρία, και οι εξελίξεις είναι, τι να σας πω, θα μπορούσες να τις χαρακτηρίσεις ντροπιαστικές για τη χώρα, θετικές για τους ανθρώπους για να γυρίσουν πίσω. Θα σας τα πω, καθίστε, έχει ενδιαφέρον σήμερα η κατάσταση εκεί, για να δείτε πώς μπορεί να την πατήσεις και πώς μπορεί να εκτεθείς όταν είσαι, ξαναλέω το ίδιο, ο Πίνατ νομίζω είναι το σκυλάκι στο μαξί μου, νομίζω θα μπορούσε να γίνει η μασκότ αυτής της κυβέρνησης, ειδικά όταν κοιτάμε τα θέματα σε ευρύτερη σφαίρα, στη διεθνή σφαίρα. Ο Πίνατ είναι νομίζω το καλύτερο παράδειγμα για να περιγράψεις πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά όταν έχει να κάνει με τους Αμερικανούς. Και έχω να σας πω και μια ιστορία από την όμορφη Σιτία σήμερα. Όχι τόσο για τη Σιτία, για την δημοσιογραφία είναι το θέμα που θέλω να σας πω, για το πώς ακριβώς επιβάλλεται ένα κοινό αφήγημα, και αν τυχόν δεν παίρνουν από λόγια οι κάτοικοι μιας περιοχής, ο δήμαρχος μιας περιοχής, τότε έχουμε και άλλους τρόπους να παίξουμε στο παιχνίδι αυτό. Μιλώ βεβαίως για το υβριδικό έργο, μιλώ για τις ανεμογεννήτριες, μιλώ για την εταιρεία Τέρνα που θέλει να κάνει ένα έργο και θέλει με κάθε τρόπο και πάση θυσία, με θεμητά και αθέμητα μέσα, να επιβάλλει την κατασκευή ενός έργου που η τοπική κοινωνία δεν το θέλει. Αλλά αυτά πάνω κάτω, σας τα έχω ξαναπεί. Αυτό που δεν σας έχω πει, γιατί προφανώς και εγώ χθες το είδα, είναι δημοσιεύματα που στην ουσία, τι να σας πω, παίζουν το ρόλο εκβιασμού, παίζουν το ρόλο απειλής, τουλάχιστον πολιτικής, προς έναν δήμαρχο. Έχω να σας διαβάσω ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα από το πρώτο θέμα, το δούμε στο δεύτερο μέρος, απλά σας κάνω την εισαγωγή και για να σας αφήσω λίγο σε σασπένς, γιατί το θέμα μου δεν είναι το υβριδικό έργο αυτό με τις ανεμογεννήτριες κλπ. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα μου είναι το πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα μέσα ενημέρωσης για να καθυποτάξουν οποιοδήποτε είδους αντίδραση ή όποιον πάει να σηκώσει λίγο κεφάλι. Κρατήστε το λιγάκι, στο δεύτερο μέρος θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Και βέβαια σήμερα έχω μαζέψει και αρκετά από τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα των προηγούμενων εκπομπών αυτής της εβδομάδας και θα προσπαθήσω να τα βάλω λιγάκι σε μία σειρά για να ακουστεί φυσικά όπως πρέπει και η δική σας γνώμη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες, είπαμε Παρασκευή και 10 ο Ιούνιος, πάει το πρώτο δεκαήμερο, το φάγαμε. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten grace. Λοιπόν, πάνω που μιλάμε για τις κομπανιέρες μας, ευαίσθητο θέμα σίγουρα, ο καρκίνος του μαστού, ζήτημα στο οποίο όντως χρειάζονται διακομματικές συνενέσεις και ζήτημα υγείας εξαιρετικά σοβαρό, αλλά και ζήτημα υγείας εξαιρετικά σοβαρό που μπορεί, ακριβώς επειδή είναι σοβαρό, να αποτελέσει και μια πολύ καλή ευκαιρία για επικοινωνιακή καταιγίδα, όχι Genesis, Μητσοτάκης. Επικοινωνιακή καταιγίδα που είναι συνεχιζόμενη όπως βλέπετε. Τη μία μέρα λέμε για τους παιδικούς σταθμούς. Την άλλη μέρα λέμε για τα σχολεία, για το ολοήμερο κλπ. Πάλι γύρω από το οικογένεια είμαστε, φυσικά για τη γυναίκα, φυσικά με το όνομα Φόφη Γεννηματά που κεντρίζει, που δημιουργεί ένα θετικό κλίμα αυτή τη στιγμή και ως φόρος τιμής σε μια γυναίκα πολιτικό που πρόσφατα χάσαμε, αλλά και ως άνοιγμα πολιτικό προς το κέντρο, διότι ένας πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα υγείας που έχει το όνομα της πολιτικής του αντιπάλου και μάλιστα από τον κέντρο χώρο της Φόφης Γεννήματα. Τι ωραίο, υπέροχο δεν είναι, δείτε το κι εσείς λίγο. Δηλαδή τώρα πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι αν ήσασταν επικοινωνιολόγος στο Μαξίμου θα το προτείνατε, δηλαδή θα λέγατε ναι. Με τα χίλια. Λοιπόν, επειδή είπε ναι, το έκανε κιόλας. Και είμαστε στη φάση ακριβώς, όλοι λένε ότι μυρίζουν πια εκλογές. Κρατήστε τις τελευταίες Κυριακές του Σεπτέμβρη και την πρώτη του Οκτώβρη. Με πιο πιθανή την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, νομίζω είναι 2 Οκτωβρίου αν το είδα καλά. Επειδή λοιπόν έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, σας το έλεγα και χθες αυτό, κάθε μέρα από εδώ και πέρα ή κάθε 2-3 μέρες θα έχουμε μια καινούργια πρωτοβουλία σε άλλο χώρο όπου θα μπορεί να φτιάχνει την ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως εφόσον έχει στα μέσα το 99% των μέσων ενημέρωσης μαζί σου να προμοτάρουν και να μεγεθύνουν την ατζέντα αυτή, ναι, το βράδυ στις ειδήσεις θα ακούσεις για το πρωτοποριακό πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός για τις δωρεάν μαστογραφίες στις γυναίκες. 1.300.000 γυναίκες αφορά το ζήτημα αυτό. Μπράβο του, με μία μικρή διαφορά. Ότι το πρόγραμμα υπήρχε, ήταν ήδη σε ισχύ και αυτό που ανακοίνωσε περιλαμβάνει λιγότερες γυναίκες από αυτές που περιελάμβανε το πρόγραμμα που μέχρι σήμερα ισχύει. Αλλά αυτές είναι μερικές μικρές λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται τώρα να σας χαλάσουν το γλυκό και το επικοινωνιακό κρεσέντο εκεί στο αμάξι μου. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η οικογένεια και από υποχρέωση θέλετε, δεν με αφορά. Η οικογένεια της Φάφης Γεννηματά, ο σύζυγός της και τα παιδιά της ήταν εκεί, συνομίλησαν με τον Πρωθυπουργό, τίμησαν με την παρουσία τους, προφανώς τους αφορούσε το ζήτημα, έχουν χάσει έναν δικό τους άνθρωπο και μάλιστα έναν άνθρωπο που είχε υπάρξει όντως σύμβολο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού, και πολύ καλά έκαναν και πήγαν. Η οικογένεια πήγε. Υπάρχει για παράδειγμα ένας συνεργάτης, ο Νίκος Βοσδογάνης, τυχαίνει να τον γνωρίζω τον άνθρωπο αυτό, εξαιρετικά σεμνός, γραφείο τύπου Πασόκ χρόνια, γραφείο τύπου Φόφης χρόνια, ακόμα από όταν ήταν στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από όταν ήταν νομάρχης η Φόφη Γεννηματά. Ο Νίκος λοιπόν ο Βοσδογάνης βγήκε και ξεσπάθουσε, δεν άντεξε. Λέει, ρε παιδιά, δείτε το βίντεο, δείτε ότι αυτό ισχύει από το 2017. Δείτε ότι το είχαμε προτείνει εμείς ως Πασόκ, η Φόφη το είχε προτείνει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η ίδια η Φόφη στην ανακοίνωσή της λέει ότι προς τιμήν του Ανδρέας Ξανθός, υπουργός υγείας, το υιοθέτησε κλπ. Τέλος πάντων, αυτονόητα πράγματα, σαν να κλέβεις εκκλησία είναι τώρα να πεις ότι κάνει λαθροχειρία ο Μητσοτάκης. Το χειρότερο που κάνει είναι ότι το μειώνει αντί να το αυξάνει. Λοιπόν, στον κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ προβλεπόταν μέχρι στιγμής, προβλέπεται ήδη δηλαδή, πριν το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, προβλέπεται δωρεάν διενέργεια προληπτικής μαστογραφίας για τις γυναίκες από 40 έως 50 ετών κάθε 2 χρόνια. Είναι στην πρώιμη ηλικία που σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες ακόμα και πριν από τα 40 καμιά φορά, αλλά ειδικά στις 40-50 είναι ήδη μέσα στην κλίμακα την ηλικιακή, την επικίνδυνη. Και από τα 50 και μετά, κάθε ένα χρόνο για όλες τις γυναίκες μέχρι τα 69 ήταν η ανακοίνωση η σημερινή, η χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκείνες τις 40-50 δεν τις περιέλαβε. Στην ουσία δηλαδή ανακοίνωσε για όλες τις εξετάσεις, για όλες τις γυναίκες δωρεάν εξετάσεις, μαστογραφίες κάθε ένα χρόνο. Από τα 50 μέχρι τα 69, από τα 40 μέχρι τα 50 δεν είπε τίποτα. Άρα μειώνεται ή δεν μειώνεται το πρόγραμμα. Αλλά εσείς μην ακούτε αυτά. Εσείς αν δείτε το βράδυ της ειδήσης, δεν είδατε το βράδυ ειδήσεις που λέει το πρωτοποριακό, το κοινωνική ευαισθησία, το θέμα ένα εξαιρετικά σοβαρό που είπε ο πρωθυπουργός μας κλπ. Οπότε τώρα μην χολοσκάτε. Ναι, είναι 10 χρόνια που μας λείπουν, είναι μια δεκαετία στις γυναίκες αυτής της χώρας που θα είναι σε χειρότερη κατάσταση, γιατί δεν θα προβλέπονται οι έστω κάθε 2 χρόνια δωρεάν μαστογραφίες. Και θα είναι από τα 50, θα περιμένουν να πάνε 50 για να κάνουν τη δωρεάν μαστογραφία, ενώ τώρα μπορούσαν να κάνουν από τα 40. Αλλά αφού το βράδυ οι ειδήσεις είπαν ότι είναι η κοινωνικά ευαίσθητη πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που εγκαινιάζει και καινοτομεί και πρωτοπορεί, τι να σας λέω τώρα, μην ακούτε εμένα. Ειδικά δε οι κυρίες που σας αφορά το ζήτημα. dance and dance with me. Πάντως, ό,τι αφορά την διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, φεύγω λίγο από το θέμα των μαστογραφιών, δείχνει ότι είναι ικανός για τον Πρωθυπουργό μιλώ. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μην είναι τόσο άκομψη και τόσο προφανής η λαθροχειρία που επιχειρεί με αυτή τη διαδικασία, που δείχνει να νιώθει άτρωτος μέσα στο κέλυφος αυτό, στο οποίο είναι τα μέσα ενημέρωσης, που σου λέει, μα δεν θα το πει, θα το πει ο Διονέλης στις πίσω σελίδες. Μα, ποιος άλλος θα το γράψει το The Press Project, το TVXS, η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Μπογιόπουλος στον Ημεροδρόμο. Πώς είστε, ρε παιδί μου, 10 μέσα, να άρεσε. Διότι τα πανελλαδικής εμβέλειας, διότι εδώ θα γίνεται χαμός, καταλαβαίνεις. Δεν με νοιάζει, ενώ είναι τόσο προκλητικό ότι υπήρχε το πρόγραμμα αυτό και το ξαναεγγενιάζει, κοροϊδεύοντας και τις ίδιες τις γυναίκες που υποτίθεται ότι τους αφορά. Δεν με νοιάζει, η κοινωνία θα μάθει, έμαθε χθες το βράδυ ότι το έκανα εγώ, τελείωσε. Άμα το έκανα εγώ, άμα λένε τα κανάλια ότι το έκανα εγώ, το έκανα εγώ, τέλος. Γεια σας. Contrabajo. Θέμα Τάγκερ, για να τα προλάβω σήμερα γιατί είναι πολλά. Και μισό λεπτό. Θυμάστε την ιστορία αυτή? Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έχουν μπουκάρει οι Ιρανοί στρατιώτες μέσα σε δύο Τάγκερ δικά μας. Και λες, γιατί ρε παιδί μου, έτσι ξαφνικά, τι τους κάναμε, τι έγινε? Και μετά μαθαίνεις ότι ήδη από τις 15 Απριλίου έχουμε δεσμεύσει ένα δικό τους, που ήτανε, δεν ήταν δικό τους το πλοίο, ήταν ρωσικών συμφερόντων το πλοίο, ρωσικής σημαίας, αλλά το πετρέλαιο που είχε μέσα, 108.000 τόνοι, μιλάμε για πολύ πετρέλαιο, ήταν ιρανικό. Και με το πρόσχημα ότι είναι ρωσική εταιρεία το σταματήσαμε, αφού μας έδωσε τέτοια εντολή ο φίλος μας ο Biden από απέναντι. Τελικά η εταιρεία δεν ήταν μες στις κυρώσεις, αλλά αφού το πετρέλαιο ήταν από το Ιράν, που χρησιμοποιείται για τρομοκρατικές ενέργειες, λέει ο Biden, τότε μπορούσαμε να το κατασχέσουμε. Μας είπε να το κατασχέσουμε και το κατασχέσαμε. Εντελώς το κατασχέσαμε όμως. Λοιπόν, μετά ήρθε μία απόφαση της δικαιοσύνης που λέει, μπορεί να μεταγγιστεί το πετρέλαιο αυτό να κατασχεθεί. Η απόφαση έλεγε ναι, να κατασχεθεί. Και μετά πήραμε δύο τάγκερ ελληνικά του κυρίου Προκοπίου. Αρχίσαμε να τα μπουκώνουμε μεταφέροντας το πετρέλαιο από το ένα πλοίο στο άλλο πλοίο μέσα στη θάλασσα εν πλώ, όχι σε εγκαταστάσεις στην ξηρά, εντελώς παράνομα, εντελώς αντιπεριβαλλοντικά, μην τα συζητάμε όλα αυτά τώρα, αυτονόητα πράγματα. Τα φορτώσαμε λοιπόν στο κυρίου Προκοπίου τα τάγκερ και τα τάγκερ του κυρίου Προκοπίου ξεκινήσαν να πηγαίνουν για τη Νέα Υόρκη. Και εκεί πάνω έρχεται ο Ιρανός και σου μπουκάρει μέσα σε δύο πλοία που περνούσαν εκεί από τα δικά του τα στενά και λες τώρα, όπα, τι κάνουμε. Η μάνα του ανθρώπου στο παλέκαστρο Σιτίας και όλων των υπολείπων ανησυχούν, όπως είναι φυσικό να ανησυχούν. Ψάχνονται για το ποιος μας έμπλεξε σε αυτή την ιστορία, η κυβέρνηση μας έμπλεξε σε αυτή την ιστορία. Ψάχνονται ποιος θα μας ξεμπλέξει, η κυβέρνηση μάλλον θα μας ξεμπλέξει. Καθίστε να δούμε τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα επ' αυτού. Λέει ότι η Ελλάδα τηρεί τους νόμους και λοιπά και ότι το Ιράν έκανε πειρατεία στα πλοία μας. Εμείς δεν κάναμε πειρατεία στο δικό τους. Μας το είπαν οι Αμερικάνοι να το κάνουν. Και αν πεις ότι το κάναμε για να το πάρουμε εμείς το πετρέλαιο, να πεις πάει στο καλό ρε παιδί μου να το συζητήσουμε. Είναι και δύσκολες οι εποχές τώρα. Έχει φτάσει 2,5 ευρώ κοντεύει η βενζίνη. Τέλει το πήρες για να το δώσεις από εκεί. Και τέλος πάντων, αφού σου έχουν κρατήσει σε ομοιρία τους ανθρώπους, λες τώρα τι να κάνω. Και τον μπλοκάρει τον κύριο Προκοπίου που πήγαινε το πετρέλαιο για εκεί. Θυμώνει και ο κύριος Προκοπίου, λέει τι πράγματα είναι αυτά, διανόητα. Και βγάζεις μια καινούργια απόφαση, χθες έγινε αυτό και από εδώ και πέρα πιάνω το νήμα για τα καινούργια, που λέει η εισαγγελέα Χαλκίδας ότι ήταν παράνομη η μετάγγιση και περίπου επιβάλλει να ξαναγυρίσεις το πετρέλαιο στο Ιράν. Διότι αυτό βολεύει να κάνεις. Διότι άμα δεν γυρίσεις το πετρέλαιο στο Ιράν, δεν θα δει άλλη η μάνα η χριστιανή το παιδί της στο παλέκαστρο Σιτίας, που είναι όμηρος των Ιρανών κάτω. Και εκεί που είσαι να παίξεις το παιχνίδι του Biden, ποιος Biden τώρα και λοιπά, γιατί εδώ θα καεί το κορδελιό, ας πούμε. Και μάλλον το πηγαίνεις πίσω το πετρέλαιο. Γράφει η Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα, με τη βοήθεια του Θεού, άλλη και αυτή. Με τη βοήθεια του Θεού το πετρέλαιο θα γυρίσει πίσω. Πολύ τον ενοχλείτε, ναι, εσάς τη σκοτούρα σας είχε ο Θεός, όποιος Θεός, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, διάλειμμα, και έχω να σας πω ένα-δύο ακόμα για αυτά. Έρχομαι σε λίγο. Please. Love me do. Με βαλκανικούς ρυθμούς σας υποδέχομαι σε αυτήν εδώ την υπέροχη, τη φανταστική, τη βαλκανική μας χώρα, με όσα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, Παρασκευή και 10 ο Ιούνιος. Κλάν που ακούτε, η μουσική είναι μεν βαλκανική, η Watcha Clan είναι Γάλλοι και οι στίχοι τους είναι συνήθως αραβικά, εβραϊκά, ισπανικά, γίντι και λίγο γαλλικά και λίγο αγγλικά. Δηλαδή μπορεί σε ένα συγκρότημα να συναντήσεις την κουλτούρα του μισού ημισφαιρίου, του μισού πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, με μία μόνο μπάντα. Λοιπόν, για πάμε στο από κάτω ημισφαίριο, Ιράν, να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος ότι τελικά έχουμε μία εξέλιξη με απόφαση της εισαγγελίας εφετών. Υπάρχει ένα βούλευμα που λέει, της εισαγγελίας Χαλκίδας, συγγνώμη, υπάρχει ένα βούλευμα που λέει ότι το πλοίο απελευθερώνεται, το Λάνα, το πρώην Πέγκας, αυτό το πλοίο που εμείς δεσμεύσαμε, και το πλήρωμα απελευθερώνεται και δεν υπάρχει κάποια δέσμευση και το πετρέλαιο θα δοθεί πίσω. Και τώρα είσαι εσύ εδώ σε μια μεριά και σκέφτεσαι πόσες αντίρροπες δυνάμεις, για να δεις ακριβώς πώς καθορίζεται η εξωτερική σου πολιτική και οι διεθνείς σου σχέσεις ως χώρα. Σε έβαλε ο Αμερικανός να το δεσμεύσεις. Μετά σου δεσμεύσανε τα πλοία και τα έβαλες με τους εφοπλιστές, διότι οι εφοπλιστές που τυχαίνει να έχουν και κανάλια, μπορεί να σε κάνουν να πεις ότι, να σου λένε εσύ έκανες το πρόγραμμα της μαστογραφίας. Μωρέ, μπορεί να σε βάλουν να πεις ότι εσύ την ανακάλυψες τη μαστογραφία. Άμα θέλουν, μια χαρά. Αλλά κάτσε να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, έχει τώρα 15 μέρες δεσμευμένα δύο πλοία. Μιλάμε για λεφτά, χαμένα, γεμάτο πετρέλαιο. Το κατασχέσανε και το δικό μας το πετρέλαιο εκεί κάτω. Έχεις τους ανθρώπους μέσα το πλήρωμα που είναι σε μια κατάσταση ομοιρίας και φωνάζουν οι μανάδες, άλλος παράγοντας, άλλος πόλος. Αν πεις ποιος νοιάστηκε τώρα για τις μανάδες που θέλουν να δουν τους δικούς τους. Έχεις τον δικό σου τον εφοπλιστή εδώ που θέλει να μεταφέρει το αμερικανικό το ιρανικό πετρέλαιο στην Αμερική για να το κάνει αμερικανικό και φωνάζει και αυτός που δεν τον αφήνεις να το πάει, και είσαι εσύ ως κυβέρνηση τώρα στη μέση και προσπαθείς αυτά να τα βάλεις σε σειρά. Και θυμώνει κιόλας ο Προκοπίου. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Προκοπίου, να ξέρετε, που θέλει να πάει το αμερικανικό πετρέλαιο εκεί. Οι άλλοι δύο δεν είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα. Ο ένας λέγεται Πολέμης και ο άλλος λέγεται Διαμαντίδης, που έχει τα πλοία αυτά που μας έχουν κατασχέσει κάτω. Δεν είναι, ας πούμε, ούτε Αλαφούζος ούτε Μαρινάκης. Αν ήταν ο Μαρινάκης, θα ήμασταν ήδη σε πόλεμο με το Ιράν, να είστε βέβαιοι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, έχεις το εφοπλιστικό λόμπι να λέει κάτσε ρε κουμπάρε. επειδή σε έβαλε ο Αμερικανός και μεταξύ τους πλακώνονται, θυμάστε τους εφοπλιστές, θυμάστε μήπως τον κύριο Λασκαρίδη που λέει «We can sit on the prime minister». Τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, οι εφοπλιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν παίζουν. Και όταν έχεις αυτή την ιστορία να σέρνεται τόσο καιρό, το συμφέρον μετράει παραπάνω. Και αυτούνο που θέλει να στείλει το αμερικανικό, δηλαδή θέλω να βάλε λίγο δίπλα-δίπλα. Τη μάνα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ομηρία κάτω και τον άλλο που θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά με τους Αμερικανούς που τον βάλανε να πάρει το πετρέλαιο και θυμώνει που δεν τον αφήνουμε τώρα να το πάει. Βάλε τους αυτούς, πες ότι ήταν στο ίδιο δωμάτιο αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και να προσπαθεί να τις εξηγήσει τώρα και να το εξηγήσει και αυτή. Τέλος πάντων, μην το κουράζω παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αντίρροπες δυνάμεις τελικά σε κάνουν ρεζίλι των σκυλιών. Τι να πω τώρα, να μη χαρώ που δίνουμε το πετρέλαιο πίσω στο Ιράν για να γυρίσουν, αν είσαι με τη μάνα, με τις μανάδες τώρα έπιασα τη συγκεκριμένη γιατί εκείνη ήταν που μίλησε, με όλους τους ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που περιμένουν να δουν τους δικούς τους, προφανώς λες άντε δώσε και το Ιράν και στο αυτό και αν είναι και βοηθάει, αν είναι όντως για την τρομοκρατία το πετρέλαιο, να βοηθήσουμε και εμείς παιδιά λίγο να έρθουν οι άνθρωποι πίσω. Αν είσαι με την, τι να σου πω, με την υπερηφάνεια, με την υπερήφανα διατυπωμένη εθνική μας πολιτική, λες ρε παιδί μου, άμα πήρες μια απόφαση, σε έβαλε ο Αμερικάνος βέβαια, αλλά άμα την πήρες την απόφαση, τώρα μου βάζεις την εισαγγελέα Χαλκίδας να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να χαρακτηρίσει παράνομη την μετάγγιση του πετρελαίου. Δεν ήξερες όταν έκανες τη μετάγγιση του πετρελαίου ότι ήταν παράνομη? Δηλαδή, αν έχεις μια εξωτερική πολιτική με πυγμή, θα σου πει ένας άλλος, όχι ρε φίλε, να επιμείνεις. Ο Προκοπίου, ας πούμε, που θέλει να μεταφέρει το πετρέλαιο, σου πει κάτσε ρε κουμπάρε, δεν με έβαλες να κάνω αυτή τη δουλειά και εσύ και ο Biden. Να συνεχίσεις να δείξεις πυγμή στην εξωτερική πολιτική. Οι άλλοι δύο εφοπλιστές λένε τι θα γίνει παιδιά με τα πλοία μας κάτω, μας τα έχουν δεσμεύσει τόσο καιρό, χάνουμε λεφτά. Και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς εκεί ανάμεσα και περιμένεις και πρόσεξε, μου δηλώνεις συνεχώς ότι στις προκλήσεις Ερντογάν, για να πάω στο άλλο θέμα το μεγάλο, θα απαντήσουμε όπως πρέπει, η χώρα μπορεί να υπερασπιστεί, ναι, θα γίνει κάνα ίμιο και θα λες πάλι ευχαριστούμε τους Αμερικανούς γιατί εκεί είσαι, αυτή είναι η χώρα στην οποία ζεις που να πάρει ευχή και θα ψάχνεσαι μετά για να βρεις την εθνική σου πολιτική και την εθνική σου εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. A song that I had only sang to just a few. She saw my... Να σας πω τώρα, πάρε και εσύ θέση εκεί που με ακούς, ξέρω εγώ. Μπορεί να είσαι με τον εφοπλιστή που χάνει λεφτά. Εγώ είμαι με τις μανάδες που περιμένουν να έρθουν οι άνθρωποι πίσω. Αλλά όντας με τις μανάδες, αν το Ιράν όντως κάνει τρομοκρατία και χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για τρομοκρατία, δεν παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο? Δεν είμαστε τώρα με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, άμα στο Ιράν είναι τρομοκράτες αυτοί που το δίνουμε πίσω? Δηλαδή η εισαγγελία Χαλκίδας αποφάσισε να επιστρέψει στους τρομοκράτες το πετρέλαιο. Δηλαδή άμα το δεις, δεν αντέχει σε καμία λογική παιδιά. Είναι με την Ουκρανία έχω μερικά θέματα. Εμείς δεν ήμασταν πάντα με το δίκαιο, με το αυτό, να υπερασπιστούμε, να μπούμε πρώτοι, να στείλουμε Καλάσνικοφ? Τώρα με το Ιράν εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Άμα αν είναι τρομοκράτες αυτοί, δεν τρέχει τίποτα? Με ποια πλευρά της ιστορίας είμαστε τώρα, τη σωστή ή λάθος? Ποιοι είμαστε εμείς, ή από εδώ ή από εκεί, εμείς ή οι άλλοι? Εμείς είμαστε λέει οι άλλοι, με εσάς είμαι. Άστο, μπέρδαμα, το σταματάω μέχρι εδώ. Summer wine, strawberries, cherries, and angels kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs. Πολύ έχουμε μπλέξει μετά της Ανατολικής Κρήτης. Και το επόμενο θέμα, επειδή θέλω να σας πω για τη Σιτία, το υποσχέθηκα από το πρώτο μέρος. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι, τυχαίνει να είναι στο παλέκαστρο που σας έλεγα, η οικογένεια του ανθρώπου, του Βεβαιάκης, Μανώλης Βεβαιάκης λέγεται, ο Β' μηχανικός, με την ιστορία με τους εφοπλιστές. Αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ένας φοβερός σεισμός στα ανοιχτά της Κρήτης, όχι του Αρκαλοχωρίου, άλλο σεισμός, 6,1, μιλάμε για μεγάλο νούμερο, που είχε γκρεμίσει ένα εκκλησάκι στον Ξερόκαμπο Σιτίας, είναι λίγο πιο κάτω από το Παλέκαστρο. Λοιπόν, εκεί είχε έρθει ο κύριος Πλακιωτάκης, αυτός που they can sit on him, sit on him, ο Λασκαρίδης, και είχε πει ότι συμφωνήσαμε με έναν εφοπλιστή να το φτιάξει αυτό στο εκκλησάκι. Κοιτάξτε τώρα πώς μπλέκεται, εφοπλιστής, θρησκεία, Κρήτη Ανατολική, σεισμός και όλο αυτό, και φυσικά ο Υπουργός Ναυτιλίας. Για τον Πλακιωτάκη έχω να σας πω και άλλα παρακάτω. Λοιπόν, και μόλις το άκουσα, λέω, ρε εσύ ο Λασκαρίδης ήταν, μόλις είχε σκάσει τότε εκείνη η ιστορία, λέω μη μου πεις, ήμασταν εκεί, λέω, Υπουργέ μη μου πείτε ότι ο Λασκαρίδης, που αυτό όχι, λέει ο Μαρτίνος, άλλος. Εν τω μεταξύ το εκκλησάκι μαθαίνω εκεί, τώρα είναι τόσοι μήνες από το σεισμό, από πέρυσι είναι ο σεισμός αυτός. Ήταν Σεπτέμβρης που έγινε το Αρκαλοχωρίο, πρέπει να ήταν Οκτώβρης, Νοέμβρης, ναι ήταν 21 πάντως, όχι 22. Το εκκλησάκι ακόμα εκεί πεσμένο, μπάζα είναι. Δεν έχει. Ο Μαρτίνος που είναι, εξαφανίστηκε. Που υποτίθεται ότι τι είναι για τον Μαρτίνο τώρα, για έναν εφοπλιστή να κάνει ένα εκκλησάκι, ούτε το εκκλησάκι φτιάξαν. Τι να σου πω, δεν ξέρω, μπορεί και να έχω λάθος, να έχω έλλειμμα στο ρεπορτάζ εκεί, να υπάρχει καμιά άλλη εμπλοκή, καμιά αρχαιολογία, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί. Αλλά το εκκλησάκι δεν έχει φτιαχτεί. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, και πάω στα της Σιτίας, διότι εδώ τώρα αρχίζει να μπαίνει και λίγο τέρνα ο εθνικός μας εργολάβος πια, αφού με τις άλλες κυβερνήσεις ήμασταν μπόμπολας και λοιπά, τώρα ο εθνικός μας εργολάβος είναι τέρνα, δηλαδή πεθερός Γεραπετρίτη, για να τα λέμε όλα έτσι. Ο κύριος Γουρζής είναι ο πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Λοιπόν, διαβάζω στο πρώτο θέμα μία είδηση η οποία μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Σας διαβάζω τον τίτλο. Τοπικοί παράγοντες μπλοκάρουν έργο καθαρής ενέργειας στη Σιτία. Και λέω, για κάτσε, αυτό κάτι μου θυμίζει. Ναι, για το έργο του υβριδικού είναι. Το υβριδικό Αμαρίου είναι ένα έργο το οποίο συχνά πυκνά το διαφημίζουν με ανώνυμα άρθρα, πρέπει να σας πω, είναι μία από τις στρατηγικές επενδύσεις αυτής της χώρας. Το έχουν περάσει και από την Υπουργική Επιτροπή για να πάει με fast track διαδικασίες. Είναι ένα έργο που, για να μην σας τα πολυλογώ, θα έχει ανεμογεννήτριες που θα γυρνάνε στη Σιτία και θα παράγουν ρεύμα, με το οποίο ρεύμα θα ανεβοκατεβαίνει το νερό στο φράγμα ποταμών στο Ρέθυμνο. Γι' αυτό λέγεται υβριδικό, γιατί έχει δύο κομμάτια. Και αφού ανέβει το νερό σε μία πάνω δεξαμενή, μετά θα πέφτει και θα παράγει ρεύμα πέφτοντας υδροηλεκτρικό. Μιλάμε για τεράστια σύλληψη τώρα, τι να σας πω, φοβερή. Έχει ένα προβληματάκι όμως, ότι στη Σιτία έχει ήδη στο Δήμο Σιτίας 196 ανεμογεννήτριες. Έχει μπουκώσει, άμα πάτε να δείτε το πει, έχει μπουκώσει. Και αυτοί το χειριστήκανε λάθος, είναι η αλήθεια. Ενώ κάποτε ήταν οι ανανεώσιμες πηγές και το μέλλον κλπ. Τώρα ήδη ξανάρχεται το πράγμα. Αλλά μπούκωσε ο τόπος. Άμα πας στο Χαμέζι εκεί έξω από τη Σιτία, στη Σίτανο, τα φωτοβολταϊκά, άμα πας να τα δεις αυτά, θα πιαστεί η καρδιά σου. Μιλάμε για ένα δάσος ανεμογεννητριών. Και λένε όχι τώρα, δεν θέλουμε. Και πάνε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, εκεί που θέλουν να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι κάτι τέρατα σε ό,τι αφορά το μέγεθός τους, είναι και γεωπάρκο κηρυγμένο από την UNESCO, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, οι φορείς της, ακόμα και της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, το κράτος δηλαδή, το ίδιο το κράτος, είναι αρνητική η γνωμοδότηση της υπηρεσίας στην Κρήτη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο. Παρόλα αυτά, και ενώ είναι ακόμα στο ΣΤΕ και εκκρεμεί η υπόθεση αυτή, οι υπουργοί, ο Άδωνης εκεί και λοιποί, το περνάνε στη Διυπουργική Επιτροπή ως fast track. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I always remember you. Στη Σιτία αντιδρούν και πολύ καλά κάνουν και βρέθηκαν και στους δρόμους τις προάλλες, και μάλιστα όχι μόνο αντιδρούν στις ανεμογεννήτριες, αλλά αντιδρούν και στη μεθόδευση που επιχειρείται. Μου είχε δώσει μια συνέντευξη ο Δήμαρχος τις προηγούμενες μέρες στην Εφημερίδα των Συντακτών, μια δήλωση δηλαδή, όχι συνέντευξη, για το ότι εδώ, ρε παιδί μου, υπάρχει μια ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο δήμαρχος λέγεται Γιώργος Ζερβάκης στη Σιτία. Και προσέξτε, προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά. Εδώ είναι που θέλω να καταλήξω. Έρχεται το πρώτο θέμα χθες και λέει σε αυτό το site το τεράστια σημασία υβριδικό έργο και λοιπά, ναι καλά που το εμποδίζουν. Ποιοι το εμποδίζουν? Διάφορες τοπικού χαρακτήρα αλλά ενίοτε και συνδεόμενες με πολιτικές στοχεύσεις της αντιπολίτευσης κινήσεις σαμποτάρουν το εγχείρημα αυτό, το τεράστιο, το υπέροχο, το μοναδικό. Ακόμα πιο μεγάλες είναι οι απορίες, πιανών απορίες, για τις περιπτώσεις που με τα ακραία αυτά κινήματα συντάσσονται δήμαρχοι εκλεγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, μια μικρή ιστορία για την Σιτία είναι ότι ο δήμαρχος, ενώ προέρχεται από το χώρο, ο βουλευτής τον πολέμησε, ο Πλακιωτάκης τον πολέμησε κάποια στιγμή. Όσοι θυμούνται τα πράγματα στη Σιτία ξέρουν ότι ανακοίνωσε ο Ζερβάκης υποψηφιότητα, μετά την πήρε πίσω γιατί είχαν πέσει πάνω του όλοι και τον πολεμούσε ανοιχτά ο Πλακιωτάκης. Μετά τελικά την ξανά υπέβαλε την υποψηφιότητά του και τελικά πήρε και το Δήμο. Και μαγκιά του και μπράβο του. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον επισήμως, τον πολέμησε τον Δήμαρχο, ο οποίος ναι, μεν προέρχεται από την Νέα. Τι να σας λέω τώρα, άστο. Το δημοσίευμα θέλω να σας πω, γιατί στην ουσία θέλω να σας μιλήσω όχι για το υβριδικό, για τη δημοσιογραφία. Το δημοσίευμα λέει παρακάτω ότι το συγκεκριμένο έργο έχει, για το συγκεκριμένο έργο έχει δείξει προσωπικό ενδιαφέρον και έχει κάνει αναφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το καταλαβαίνετε. Και μάλιστα η τελευταία παράγραφος, η τελευταία πρόταση του κειμένου δίνει ένα σήμα στο Δήμαρχο της Σιτίας. Ακούστε, διαβάζω. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνήθηκε προς το Δήμαρχο της Σιτίας η κυβερνητική δυσφορία για την ταύτισή του με τις αντιδράσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή του λέει, άκου να δεις φιλαράκι μου, αφού είσαι από τη Νέα Δημοκρατία, έστω και προερχόμενος, έστω και αν σε πολεμούσε ο Πλακιωτάκης, δεν είναι δυνατόν να μου κατεβαίνει σε αντιδράσεις στις οποίες μαζί από κάτω είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για ανεξαρτησία τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας στη χώρα που είναι 108 θέση ως προς την ελευθερία του τύπου. Εννοείται ότι το δημοσίευμα που σας διαβάζω είναι ανυπόγραφο. Κανένας δεν έβαλε την υπογραφούλα του σε αυτό για τις πληροφορίες που λένε ότι έχει δυσαρεστηθεί. Και αντί να λέμε ότι έχει δυσαρεστηθεί ο Δήμαρχος και η τοπική κοινωνία με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, η είδηση είναι ότι δυσαρεστήθηκε το Μαξίμου, παιδιά, με το Δήμαρχο που στηρίζει την τοπική κοινωνία που δεν θέλει τις ανεμογεννήτριες. Αυτή ακριβώς είναι η δημοσιογραφία που μας κατατάσσει στη θέση 108 και πάλι πάρα πολύ καλά είμαστε. Για να μην σας μιλήσω για τα κριτικά ενημερωτικά site και κάτι τέτοια τώρα, μην σας μιλήσω για αυτά. Δηλαδή υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή βλέπεις ότι πιο πληρωμένο πεθαίνεις, ας πούμε. Πάλι ανυπόγραφο, πάλι ξαφνικά τα καλά που μας φέρνει και λοιπά. Βάλε την υπογραφούλα σου όμως, αν κάποιος έχει το θάρρος, να συζητήσουμε μετά. Να πούμε ποιος είσαι εσύ, τι είμαι εγώ και γιατί διαφωνούμε. Αλλά αυτού του είδους κάθε εβδομάδα να υπάρχει ένας ύμνος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα έρθουν και θα μας σώσουν, και ειδικά τη Σιτία που έχει μπουκώσει με 196 ανεμογεννήτριες και δεν χωράει τίποτα άλλο πια, είναι λίγο ντροπή. Είναι λίγο, μάλλον δεν είναι ντροπή. Είναι ακριβώς αυτό που αντιστοιχεί στην 108η θέση ως προς την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα, όσα προλάβω μέχρι το τέλος. Η φίλη Αλεξία από την Σουηδία μου λέει, κάτσε, εσύ ζήτησες να σου πούμε πώς λέγεται η πίσω σελίδα στα σουηδικά, επειδή μου στείλε το back sidor Και θυμάμαι ότι εγώ το ζήτησα επειδή κάτι έλεγα για τη Σουηδία. Οπότε ευχαριστώ. Backseat Door, αν το λέω σωστά. Μου λέει, δεν έχουμε αντίστοιχη εκπομπή εδώ. Το Λοβέρδος λέει εδώ, το λένε παρέτηση. Και τα 20.000 euro τα λένε παρέτηση του αρχηγού κόμματος. Έτσι και γίνονταν τέτοια πράγματα στη Σουηδία. Γι' αυτό στη Σουηδία είναι πρώτη σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Καταλάβατε, κατάλαβα να λέτε. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου λέει, ακόμα και ο ακροδεξιός Όρμπαν ανακοίνωσε σημαντικά οικονομικά κίνητρα για το δημογραφικό τους πρόβλημα της Ουγγαρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης περιορίστηκε στο τυράκι πριν τη φάκα για την περαιτέρω αύξηση της εργασίας. Μη μου πεις ότι δεν θα τρέξουν τώρα όλοι να κάνουν παιδιά. Ναι, επειδή θα γίνει το ολοήμερο μέχρι τις 6, μέχρι τις 5.30. Θα πάμε όλοι να κάνουμε και άλλο παιδί τώρα, ναι. Για το ίδιο ζήτημα, ο φίλος ο Μιχάλης από την Ιερά Πέτρα μου λέει, η Κεραμέως εκμεταλλεύεται τη λογική που επικρατεί σε ένα τεράστιο κομμάτι των γονέων, που είναι, πάω το παιδί στο σχολείο γιατί δεν ξέρω τι να το κάνω. Αν οι γονείς δεν θεωρούσαν πάρκινγκ παιδιών το σχολείο, ίσως να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Επίσης θα συμπληρώνω την άλλη υποτιθέμενη διευκόλυνση των εργαζόμενων και αναφέρομαι στην προώρη προσέλευση, όπου οι εργαζόμενοι γονείς πάνε τα παιδιά από τις 7.30, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί για να το καλύψουν. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου λέει, καταρχάς με απογοητεύει φοβερά, επειδή έπαιξα χθες Γκόγκολ Μπορντέλο, ένα συγκρότημα που νομίζω ότι μουσικά τουλάχιστον είναι εξαιρετικό, ρωσόφωνοι αν θυμάμαι καλά μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν κάνει πολύ καλές μουσικάρες πραγματικά. Και μου λέει, υπάρχει τραγούδι, βγάλανε τραγούδι, λέει, Zelensky, The Man with the Iron Balls. Άλλο μου λέει να παίζεις υπέρ του ουκρανικού λαού, υπέρ της ειρήνης, και άλλο να παίζεις το παιχνίδι της Δύσης, προσπαθώντας να κάνεις τον Zelensky star, και μου στέλνει στο YouTube. Κρίμα πραγματικά για τους Google Bordello. Και μου στέλνει και ένα link για τις ράβδους χρυσού του Τράγκα. Υπέροχα παιδιά για τον Τράγκα, τι να σας πω, ναι, ακριβώς αυτό ταιριάζει με την 108η στη χώρα που είσαι στην 108 θέση. Μπορεί και ο Τράγκας, μπορούσε ο αείμνηστος, και είναι η αλήθεια ότι πραγματικά δεν θα τον ξεχάσουμε, για πάντα θα τον θυμόμαστε στην ελληνική δημοσιογραφία. Μπορεί να βγάλεις τόσα εκατομμύρια εάν εκβιάζεις, εάν παίζεις με αυτούς τους όρους κλπ. Ναι, το έκανε, τα έβγαλε, μέχρι και ράβδους χρυσού μου λέει είχε. Ο φίλος ο Νίκ Δεσίμαν, Νίκος Θαλασσινός. Συμφωνώ, μου λέει, μέχρι κεραίας με αυτά που είπες για τα ελληνοτουρκικά και ως επαγγελματίας στις ένοπλες δυνάμεις, δίνω τις ίδιες απαντήσεις εδώ και χρόνια. Εκτός του σημείου ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να δώσει λύση, γιατί είναι αναρμόδιο στη φύση της αντιπαράθεσής μας που αφορά την υφαλοκρηπίδα, αλλά και να ήθελαν τα αδιανόητα που έχουν εκφράσει και οι δύο πλευρές στο θέμα αυτό, κάνουν την επίλυση άμεση προδοσία σε εισαγωγικά για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό όσο αφορά τα εξοπλιστικά, καθώς τα ποσά θα ήταν παρόμοια και για τις δύο χώρες, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο απέναντι λόγω ακριβώς του ΝΑΤΟ και του γεωγραφικού σημείου. Και επίσης μου εξηγεί ο φίλος ο Νίκος γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση, γιατί θα τσάκιζε στην ουσία όλες τις φιλοδοξίες να γίνει περιφερειακή δύναμη. Όχι ότι η ελληνική ψυχή και τα όπλα μας θα κατατροπώσουν τον εχθρό κλπ. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Και μου στέλνει και ο φίλος ο Αφελής ένα κείμενο του Βασίλη Δημάκη, ο οποίος ξανακατέρχεται σε απεργία πείνας. Σας λέω μόνο αυτό ως είδηση, δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Θα τα πούμε την Τρίτη πια, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος και είπαμε εμείς οι άνθρωποι του Πνεύματος θα αργήσουμε την Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό τριήμερο. Προσοχή στη Genesis. Baby's leaving me. Now lonely teardrops are all that I can see. Woo, got a one-way ticket to the blues. I'm gonna take a trip to Lonesome Town. Gonna stay at Heartbreak Hotel. A fool such as I there never was. I cried a tear so well. Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Tears so well. Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues. Blue.